राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 26 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे ये तब हम स्वर्ग आश्रम राम देखो भाई है तो अपनी चीज अपने घर की चीज परंतु घर ही है घर अपने घर की अपने खुद की एक घर ही घर घर उतरे इतने फायदे की बात है घर उतरने से घर मामले नहीं है ज्ञान सर्वोपरि है परंतु प्रेम इनसे भी बहुत गहरा ये बात हरेक समझ में नहीं आती ख्याल में नहीं आती मेरे मन में आती है कि आपको कह तो दे ऐसी है चीज अनोख विलक्षण चीज है अलोक चीज है विचित्र चीज है सर्वदा विचित्र है इस पर पारंगत इसे जानने वाला बहुत कम है बहुत कम है इस वजह से घर उतरो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप यू मामूली मत समझो घर चीज है घर ही बहुत लाभ है बहुत लाभ घर उतरो घर डुबकी लगाओ घर घर ही बहुत फायदेमंद है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं ये आरंभ की बात है आरंभ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे साथ भगवान के चरणों के शरण हो जाना गीता में सर्वभूतम कहा है सर्वभूतम माम एकम शरणम ब्रज माम एकम शरणम ब्रज सर्वभूतम कहा सर्वभूतम गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ अलोक ग्रंथ है विचित्र ग्रंथ है विचित्र घर है उतरु घर है हे नाथ हे मेरे नाथ उसके चरणों में अपने आप को सुपुर्द कर दो अपने आप को सुपुर्द कर दो और इतना सुपुर्द कर दो कि अपना मैं पना हो रहे निकिंचित मात्र भी शिवाय परमात्मा के अपना अपना गंध भी देना है इतना समर्पण कर दो हे नाथ मैं पना बिल्कुल न रहे ऐसा अहंकार सब था लुप्त होता है इस प्रेम में ही और जगह इतना दुख नहीं होता। वो गोस्वामी ने कहा ना, प्रेम भक्ति जल बिंद लगुराई, अभ्यंतर मल कब न जाई। अभ्यंतर मल है वो प्रेम भक्ति जल बिंद लगुराई। प्रेम भक्ति जल है एक भगवान का प्रेम, भगवान मीठे लगे मीठे लगे मीठे लगे मीठे लगे मीठे लगे मीठे लगे और भूल जाए। अब बंदर मन को भूल जाए करीब हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। ऐसे डूबे पता ही नहीं लगे हम है आया, अब आदमी याद भी नहीं भूल जाए। फिर असली प्रेम मिलता है, भगवान ने श्री जी इतने प्रेम में डूबते जो श्री जी का तो पता ही नहीं। श्री जी तो हो गए भगवान, भगवान हो जाए श्री जी। श्री जी को करे यहाँ करने यहाँ करने यहाँ करने करने को करे श्री जी तब आवे। असली प्रेम तब है। मैंपन भी गंध भी नहीं, मैंपन भी गंध भी नहीं, ऐसा गहरापन है। भगवान ही रह जाए भगवान ही। प्रेमादमित करे प्रेमादमित, वो अपने आप को उसमें समर्पित करके तल्लीन हो जाए, अहंकार की गंदगी नहीं रहे। ज्ञान होता है, बोध होता है, उस बोध में अहंकार रहता है। वो अहंकार जन्म मरण का कारण नहीं होता, सूक्ष्म अहंकार रहता है सूक्ष्म। वो अपना मतभेद करता है, अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत बेटा द्वैतर, ये भेद जाता है वो, और ये भी गल जाता है अहंकार भी, सब भेद ये पीने तो नहीं आता। प्रेम असली असली प्रेम में डूब जाते हैं, ये भेद भी नहीं रहता। ऐसे प्रेम में डूब जाए, मंत्र माता स्वाहा स्वाहा। कृष्ण भगवान भूल गए अपने आप को, श्री जी हो गए। श्री जी होकर मुख को लालम भगवान को श्री जी होकर गए, श्री जी हर हुए जमा कर गए और राधे राधे राधे रघुनाथ जी मारा तो कन्हैया को ढूंढ रहे और श्री जी को ढूंढ रहे। ऐसी बात है, अरे पूर्ण तो होते ही नहीं, अनंत काल तक ही प्रेम की पूर्ति होते नहीं, कमे कमे यदि कमे कमे मिले ही रहत मानो कब हो मिले ना, मिले ही रहत मानो कब हो मिले ना। मिल रही आकांक्षा हो जाती है एकदम, मिले ही रहे तो मालूम कब हो गए। ऐसे भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, जप करते हुए ऐसे हो जाए गहरे उतरे गहरे, कीर्तन करते करते गहरे गहरे गहरे। है अपनी चीज, अपनी अपनी अपने खुद की चीज है, खुद ऐसी अपनी चीज अपनी, इतनी गहरी है, इतनी गहरी गहरी है। कई तत्व ज्ञान में भी ठहर जाते हैं, ठहर नहीं पूर्णा होती है, पूर्णा प्यास तो बुझती नहीं, रेत जड़ घटता नहीं, जल तो अपार है और प्यास भी अपार, प्यास भी नहीं तो नहीं, जल भी नहीं तो नहीं, एक घूंट में जितने आरस गहरे रस में प्रवेश हो जाए। पूर्ण हो गए, पूर्ण पूर्ण पूर्ण तक अनुभव नहीं होता, लालसा बढ़ती, लालसा वो लालसा बढ़ती रहती है, कमी कुछ रहती नहीं और पूर्ति होती नहीं, कमी कुछ रहती नहीं और पूर्ति होती ही नहीं। धन्य है जो इस रस में शराब और हो गए, तरांतर हो गए, दुविधा कमी कुछ रहती नहीं। और जगह भी ऐसा वर्णन आता है कि विलक्षण अनुभव विचित्रता, परंतु इस प्रेम में विलक्षणता और होती है, बोध में भी विलक्षणता, बोध में भी रामचंद्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी पूछा, योग वशिष्ठ माता है, महाराज उस तत्व का वर्णन करो, उसका वर्णन करो विषय, तो वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। चुप बैठ रहे कि महाराज वर्ण किया तो नहीं, कहीं वर्ण यही यही वर्ण है, ये वर्ण हो गया, मन वहां पानी काम नहीं करती, ये तो बाचो निवर्तन दे अप्राप्य मनसा स मन समेत चंद वाणी बुद्धि शरी शर ब्रह्मशाली बुद्धि भी नहीं सुनती, चुप होना यही वर्ण करना, उसमें वर्ण नहीं है। प्रेम की विलक्षण भाषा, अलोक भाषा, विचित्र भाषा है, गहरी भाषा, गहरी गहरी। शरण हो गई, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, ये पापे मोक्ष पहले ही आ जाता, पहले अलोक विचित्रता है, उपनिषद में आता है श्रवणायापि बहु वीर्यो न लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, ये बात करने के लिए भी नहीं मिलता, बोलने के लिए भी नहीं मिलता। बहुत से बात वो जानते ही नहीं, क्या है कैसा है इसमें ख्याल ही नहीं है, लौकिक बातों में ही उड़ जाते हैं उधर ही। गीता माया कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, कामोपभोग परमा, कामोपभोग में परायण है, एतावती निश्चिता, बस यही है जो कुछ है, बस यही है, वही बहुत देर वही संतोष कर देते, एतावती निश्चिता, आशा पार्षद बद्धा काम क्रोध परायण ये काम भोगा अन्याय संजय, उसमें भी एता निश्चित इस बार से श्रवणा यहाँ पे बहु मेरे योग लभ्य सुनने को नहीं मिला। ये भगवान की कृपा होती है, अलौकिक विचित्र कृपा होती है, तब इधर मन जाता है, इस तरफ ध्यान जाता है, इस तरफ लक्ष्य जाता है, इस तरफ भी है ऐसा विचार होता है, ऐसे भी एक विचित्रता है, उस तो विचित्रता है, अलौकिकता है, समझ नहीं सकते। अपने तो ये भी बड़ा बहुत बहुत बढ़िया है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ये आरंभ की बात है, बहुत बढ़िया चीज है, ये भी आरंभ की चीज है। अपने ये बात है कि भगवान के चरणों में शांत हो जाए, अपने आप को भी खो दे, अपने आप को समर्पित करे, समर्पित, मैं है ही नहीं, मैं नहीं है, मैं ये मैं कल्पना होती है, मन बुद्धि से अहंकार ये भस्म है, और कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये साधन है, इनमें सिवाय मैं नहीं है, मैं नहीं है, योग की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है, प्रेम में डूबना होता है, मैं है ही नहीं, जैसे काम संज्ञान स्वर्गाश्रम, स्वर्गाश्रम गीता भवन, गीता भवन कहीं मिलता नहीं, कहीं मिलेगा नहीं, ये रखा हुआ है, चिपका हुआ है ऊपर, इस वजह से योग की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। अपने को उसमें लीन कर देना था, लीन अलग सत्ता ना रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण।